سورۃ ہجر دے دی پس ذکر کو نزول کے پس سورۃ یوسف نہ دے کل چمخ کی سورۃ ابراہیم کی تذکیر بے ایام اللہ ہو جدی تبخان و خلق و عذاب نیات کا فدی باندھ والے دعوت ور کا اس وقت ہوئی پی کچہرے پدی باندھی میں عبرت ناخلی کا نا نو تو ہے کہ بیا ارمان کوئے نو ارمان و کوئے کہ لوکان و مسلمین تو خدای بندیان چی ارمان کوئے نو خبروں میں نہ ہوئے کنا دیر دائے بوائے کہ لوکان و کاش کمو مسلمانان ہے کاش کمو مسلمانان ہے دید پارا گئی پسیر راوڑا بلدار چمخ کی ذکر اوشد عذابون خوی جمالن چلمیاتکم نبول الذین کفروا من قبل قوم نوح و عاد و ثمود دلتا تفصیل کی دو پنزو قومنو دری پخوانی چی قوم دو صالح علیہ السلام قوم دو لوت علیہ السلام قوم دو شعیب علیہ السلام او دو پا دی موجودو کی مکم و عظمک مقتصمین و مستحضین دا پنزو نمونیخی چی گور دا شکی خبر خونه دا دا قومون دا جہلاک شوی دے انکار پوجہ باندے. سورت کے اول نہ تراخرا پورے دری باب علی دری اول کی ب ترغیب تخویف زواجری چھ حلق و قرآن راغ کتاب مبین راغ دیر واضح کتاب دے دس دکے کنا اور بس زجر تخویف چبر بیا وارمان کرے کہ کاش چمنگ دکڑے امنگ توحید من لے لوکان مسلمین بیا زجر پہ انکار دا پیغمبر چگور آغت سوئی مجنون دی ہوئی زورن والے اور کی خواہ نا خبر بیا اگ دشوی را تکا مجنون وطوی بیا وطوی چمنگ لے معجزہ را کا داغی جوابو ندی بیا نبیا دویم باب دے پارسم آیات نا اوغی کی اتو دلائل ذکر کی فلک زی کی اتو دلیلو نا اخفل ذکر کی اللہ رب العزت چلا میں کری اسمان نازم کی بروج تاسو لمیر سو پیدا کری بزمکہ کی اتو دلائل او بیا اور پسی فدریم باب کی واقعہ دی ابلیس ذکر کی چچا تکبر کو نا انجام ہو گو رہے تکبر مکہ ہو گو رہے انجام دیر خرابی شیطان تو گو رہے اپ آگے پسی بھی یاد آگے قومن و حال بیانی تخویف دنیاوی ذکر دا آگے قومن کی ہلاک شویری دا مطلب دے صورت اول کے گڑی خبر را جمکڑی ترغیب قرآن تا تخویف زجر پہ انکار در رسالت سرا عزویم کی بیان شپارسمنا دری سلوی اختم پورے دغا دلائل او واقعہ دی ابلیس معال من تکبرا اب یاد آگئے نتر اخرہ پوری تو پینزو قوم نحال بیانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوئی پاس المطلب ددی یا باغی مفسرین ہوئی چی اللہ ہوئی ان اللہ ارا ز اللہ یم ہر سوینم خلقو بر سمشے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دا آیات ندید کتاب و دا قرآن واضح کتاب نمرا دیا دا قرآن دے اور دو صفت ذکر کرو یا مراد تین آغا پخوانی کتابو ندی ذکر دے کہ دا غیمہ کی قومن و حالم دے کنا دا غید ہو جن اوی الکتابو چی دا پتورات انجیل کی عمرہ غلیو او قرآن کی عمرہ غلل ربما يود الذين كفروا دیر زلا ارمان بکی او کسان چی کافران دی لو کانو مسلمین ددی خبری چی کاش چی منگا موحدین وے. ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی ازجتما اہل النار ما اہل القبلت فی النار کلچ جہنم کے کافرانم یا گنانگار مسلمانانم پکیوی نقال الكفار الم تكونوا مسلمين كافرن ولالت کی پیغور ور کے دس ظالمان دکھا ددی غ کفر پورم نہ سڑی التبو توي چتا سو مسلمانان و نتا سنگ دو دختر علی اللہ رب العزت بوئی چوزے تنا اوزے اوزے ملائکہ تو وئی چتا مسلمانان تو باسے بس چغیر شروع شی کنا ڈلے ڈلے ندا مشرکان بوئی چ لو کانو مسلمین یرا حکم گو مسلمانان و نو منگ بوم دی سر اوتیو نو داس ڈیر دیو نو دی چارمان بکری تھا د مرک پوخ کے ارمان کئی چملے کو لراشی ہو فضان پوشی کا نا افسوس بہو کی جو ہوئی دغا سے قیامت کے کال عمل نامی وی شلی شی چال بخیل اس باندھی چال بغسل اس باندھی ندا غسل اس بوئی چلو کانو مسلمین یرا حکمون مسلمانان نمونگ لبے عمل نامہ دا مخی غاری را کری وحا شاید غاری بہن را کولا ورا ازواری ہی دغا سے کل چی دا تلی دی میزان سر ادری گی نوال تبا موی چی عملو نے دلوشی کنا نوی بچی لو کانو مسلمین سیو ذہن دے خوا دیر دلے زکا ہوئی روبا ما دیر دل ارمان بکیا کسان چی کافران دی چی کاش چوے دے مسلمانان ذرہم اللہ وی بیان دے وطاو کو پریدہ پریدہ نور تعلق و سرم ساتا دی سر خبری کول ناجائز دی سر ناس تو لارا ناجائز دا ذرہم پرید یا اکلو و یا تمتعو دو ڈیتا ناس دی بس دا دیم دغا کار دے اللہ وی دا مشرکانو و کافرانو کار پا دنیا کی صرف اکل و شرب دے خوراک و اسکاک دے پرید چی مارشی کانے دو یا اکلو و یا تمتعو چی خوراکونو کی و مزیو کی و خوشالیو کی لاغی خدا دنیا دا نو زمونگا دا دنیا ندا زمونگا آخرت تے کسو کوئی چتاس سکو ہے نو مونگا لتیارے کو کنا مونگا اکل او شرب نکو مونگا چرتا پیشمنی مالو بیا ماقام کرو ادیخ باوسو ناستی پردی بے زولن دکڑی یا کلو وی تمتعو مالنشو ویلہیم العملو او غافل کلی دی لراقلو میدنو تو خبر کے ناری وی مڑا زپ سکے مات پس کے الم پس دے اسلم پس ویل املو لو لو می دے زبدا کوما زبدا کوما حدیث کے راغل نبی علیہ السلام ویلو دبد بخت سلور علامی دی علامت الشقاوت دبد بخت سلور علامی دی قسوت القلب ضرب ڈیر سختی تب لگیا یو اللہ گوارے کے پاو کی سپر اخراضی وعدم البکائی چروے دستر کی نوخ انرازی اوخ کا چوتا ہوئی لاب انرازی وحب الدنیا دنیا خبری بڑیر محبت وصرکوا وطول العمل اوگدو میدنا دا سلور علامی دا شقاوت خولین ویلہیم العمل فصوف یعلمون زردا چی پویا بشی پخپل نقصان و پخپل تاوان فما اہلکنا من قریت کدی ہوئی چی عذاب قرآن دے چی تمون تار وقت وی چی عذاب پر راشی اللہ وی پا نیٹا پر راضی ندی حلک کری مونگا سکلی پا دنیا کی اللہ ولا کتاب معلوم مگر داغی دا حلاکت دا پارا لکل شویو معلوم لہا لئہلاکہا تغیید حلاکت دپار کتاب معلوم مکتوب عند اللہ اللہ سر لکل شیو کنا نسنکی اغید نیٹین ندی مخک شیوی کنا انرست شیوی دی ما تصدق من امت اجلا نمخک کی گی او امت دخپل نیٹین وما یستاخرون انرست کی گی زجر پہ انکار در رسالت کور پیغمبر سر سمر دشمنی وا دا سینوی چو یا محمد دا سینوی وی وقالو وی یا ایوہ اللذی نزل علی ذکرو زانتے دورا مزلوگت کا یا ایوہ اللذی نزل علی ذکرو اے غسریا چنازل کرشوی دے پتا باندے قرآن ولی دا سی ولی نوی چی دا اللہ پیغمبر نیمانا کنا وہ اے اغا سریا چی نازل کرشوئے دے پتا باندے قرآن انک لمجنون، یقیناً چت خامخا لیونی. دا خو دروغ خبری ندی چت ویلات منات سنشی کولے. اصوب چی شرکی ناغا با جہنم تزی. دا گور داستا خبری دی چی دی سنشی کولے انک لمجنون. دے ویلیو کنا سیاو زینا سورہ قلم کیوں ویلیو آخو اول سورتوں کیوں خواہ نیو پہ الزام لگاو دے جنون دما جنون او دے ہر پیغمبر تدا سویلی لو ما تاتینا بالملائکتی تولی نرالی انگا ملائک تاثر ملائک ولی نرالی چستا تصدیقو کی نمون بدیو منو کنا لو ما تاتینا بالملائکتی تو تصدیق دا پار ملائک راولا ان کنت من الصادقین کت رشتنی پا خبر خبرکین پورا دا دی جوابون ایڈی رو تراخر پوری بیا دی بابا یو جواب دا کی اللہ رب العزت چو ملائک راضی انہوں خاص مقصد دا پار راضی خاص مقصدی حوغیت اللہ ضرورت نظر آگلن ما ننزل الملائکت الا بالحق اللہ منخ نرالی گو ملائک دنیا تا مگر دیو حق مطلب دا پار حسن بصری وی العذاب ملائک کو عذاب لرا دی ابراہیم علیہ السلام نے چراغ لے نہ چراغ لے یہ لاغن رخصت شنو جوڑا کل اروان کو کنا الا بالحق یو دا مانا مجاہد ہوئی پرسالت سر راضی اغی راضی پرسالت سران جبریل راغلو غار حرا کے نبی علیہ السلام تے نبوت ورک وحی و توکران راغلو کنا او ماوردی ہوئی چل قبض الارواح ملیک خودی لراضی چل اصال نوباسی دی لراشی تسوی چل ملیک ولی نراضی الا بالحق وما کانو اذن منظرین بیا با دیتا انتظار نکلیشی دا معلومی چی دا حق ندل تا عذاب مراد دیخا کم معنی چی حسن بصری کلیوا بہتر آدھا ذکر اللہ بیا خودی تا محلت نشی ورکی دی چی ملائک راشی دا ترغیب ذکر کی قرآن تا او زجر دی پدی باندی قرآن شان بیانی ذکر دی مخ ویلیو چی نزل علی ذکر انکا لمجنون مجنون ندے اللہ چی دا سی کتاب پاغا نازل کردے ناغا کی جنون دا کم زین راغے انا نحنو نزلنا الذکر ایتنا نمونگ نازل کردے دا قرآن فانا لہو لحافظون امونگ بدا دی حفاظت کو پخپلا اللہ پخپلا زیمواری واغستا چی دا قرآن حفاظت بزکو ما ذکر با کی اس سوک سے دخل نشی ساتھ لکھا روز پورے و تر قیامت پورے ودا قرآن دغسی شکر دے چی دے محفوظ ساتھ لے دے چی زمونگا تسلی پی کی گی وقت کو آخا اگر دے نورو کتابنوے زمواری پخپل زان نواغستے اگر صورت میدہ کی ترشیو چی بی مستحفظو من کتاب اللہ داغی دے حفاظت زمواری اللہ احبار اور رہبان تاوال کڑوا احبار اور رہبان اگی تاوال کڑوا چی دی حفاظت بتا سو کوئے ناگی دا سے اوکلک پیشو تا چی وخی اس پار چی ساتے کنا پیشوی دا وخو سو کی دار اکڑا اگی و سراغ چلو کچی تورات انجیل تشنم پا تشوی دخوا دا خو قرآن دی چی اللہ حفاظت کی نو بالکل بگی سوک دخل نشی کولے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرطبی لکلی چی دو مامون الرشید پوخ کی با عقید کال کی یوزل دو علماء مجلس را وقتو لیلی علماء او باقی کی بید علم باس کاو او دو دین دو خدمت داد بے کول وی یهودی پا کی چتی یوزل را غلی او دا املوکو پتول کی نچی کلا مجلس برخواست چنو مامون الرشید را غوخته یهودی تیوی تا زمونگا علماء ولیده دا زمونگا دین مشرانی سنگا اگوی او بالکل چه بل کال شو او بیا راوخت ناغه یهودی په کراغه مسلمان شوو. مامون رشید تن تاسو کو چې څنګه مسلمان شو او وی چې زستانه لړم کړه نو زکه نه استم نو د تورات یو د درې نسخې مې ولیکلې ډیر خوش خطا او څنګه مې ولیکلې سایاتنا اغزه صداز اروان دی رستو گډ وډ د انجیل مې ولیکلې ا د قران مې مو ولیکلې او یاتنه مې ټول عدل بدل کړو بیا تورات او انجیل مې د یهود او نصارا او مدرسو ته وړو وی چې هغې ولیدو نو وی راجمه شو وی چې دا په څو خرڅه یې دا خو دومره ښایسته خط دی دا وی بس ور خرڅې مې کړې پی او ښې وکتې خو بس ویوستې ډېر خوشحاله شو. بیا مې قرآن راوړو د مسلمانانو مدرسې ته پنجریانو مدرسې ته نو ما ورته وویل چې قرآن چې هغې وکاتو ویر دا خو ډېر ښایسته خط دی دا په څو وی هغه یو پکې وی چې لکه دا آیات خدا ځای نه دی ګوره دا آیات سورة البقره کې راغلی دا خو سورة مؤمنون آیات وی دا خو ټول عدل بدل دی وی وی چې دا سړی راونیسه هغه په تیښته وی زه راووتم د مدرسې نه هر څه مې ورته پرېښودو یو بس زه پوه شوم چې قرآن کې څوک غلطي نشي کولی ځکه الله حفاظت کړی نو بس ځکه مې ایمان راوړ و انا له لحافظون کمانا کی چرتا سوکو کی کنا نو غوم خدای دا سے او شر وئی اور رسوئے کی تو دنیا کے گور دا آخرت تا خلا پرے دا و انا له لحافظون ان یو دے کے بیانو کو ضیا کر نے کنو پہل میں غیب باندھی تے ول کرا رہے دو اردو بخاریو کا سے شعر اڑو یہ گور دی کی دالی کلی چے یا ایو نبیو اے غیب کے خبر دینے والا نبی ابھی تاؤ چی پیغمبران پہ غیب نہ پوئی گی یا خدا پاک اس کا لجیے لگنے دت بس ہوئے نو تو ہمیں دا دے کہ مترجم قرآن شتے دو اردو ہو رہے اڑو تو یا یو ان نبی یو میں دیتے سے لکلی دی وی اے اللہ کے نبی میں دا صحیح مانا دا ہمیں دا چاہ لکلی دا بخاری بورا غلط مانا لکلی دا او یار دی خلق هم گمراه کړو نو که غلطیو کی نه وګوره رښتیا کیږي ډیر زر رښتیا کیږي ها دا ردوی خلق بخاری نه کنه قران کی څومره تحریفات کړی اوس برازی نشاندهی وکو ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین یقینا موږ لګلی دی پیغمبران مخکستانه په قوم نورم بنو کې تم جن کی گما کتا تے مجنون وی دا ډیر شیستا نه مخ کې مونږ لګلی دی او ته دا سی وی دی ها او ما یاتی من رسول نو راغلی دی قوم نو تا پیغمبر خو چې کله براغه الا کانو به یستهزئون بس هغه بول پر ټو کې شروع کړی نو سوره یاسین کې مراغلی ډیر شمات کې دا سی کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین اللہ وی دا زما شان دے چمارا ننیست دے دا شرکو پسلنو دے دی مجرمانو کی بس چ مجرمان ہی گنا نو شرک بے پسلنو کی نسلکو دا دا اللہ شان دے ما والا پسلنو کی دا شرک ور ننیست دے ابن عباس سے دا مانا کی اے شرک نسلکو حضرت قتادوی الاستہزاؤ دا ٹوک چکی کنا اللہ وی دا علماء پسند کی راوستی دی ابن جریجوی التکذیب دا دی چی تکذیب کی دا انبیاءو نو نسلکو فی قلوب المجرمین دا مونگ راوستی پسند مجرمانو کی سو شعرہ کی بمرا شی پورا دو سو آیات کی چی سلکنا ہو فی قلوب المجرمین بدا دا اللہ شان دے کہ سوک سنشی ہوئے لے معتزلہ پہ ڈیر خفا دی اغیوی نا اللہ چاہ سر بد نکی وہ پہ پلوئی نو نسلکو دا خو بگی چالی کلی ندی اللہ ہوئی چی آوزو دی رسولنو کی شرک راولم تکذیب راولم استہزار راولم سمطلب لا یؤمنون بی یقین نکی پہ دے قرآن باندے وقد خلت سنت الاولین او یقینن تیر شوی دی عذابونا دا پخانو خلقو ولی میں عذاب کری خدا کا جرم نو پکے کا نا تھا پورے یو جواب مخشی ہو تو ملائک ہو چاہے ملائک پہ حق سر راضی یا ماں خلی چنگی نیولی چی اللہ منگا رستو کے منگا رستو کے او سوئی چی ملائک نا اللہ وی دینا بدلوے کارو کما ملائک کا راضی نو صبح راضی لسل ملائک برازی کنا زبدا سے حکما چی بروان کم آسمان تب خیجم چزا اس گو رہے چی کم ملائکم پک خواخ دی زبدا سے حکما ہو گدی ایمان روڑی ولو فتحنا علیہم بابا من السماء کپران زمون پدی باندیو دروازہ دا آسمان فظلوا فیہ یعرجون او شورو بشی پرانار وزو زل پرانار وز بشورو شی چخی جیبا پا برا باندی ولیکن ایمان راولل توبہ دو تمو آیت لقالو نذیب ہوئی انما سکرت ابصارنا دا ہوئی پمو باندھ نظر بندی اکڑیشوان اصوی چت بنگلی تاخی جی امو ویو گن دا آسمان دے دا سے بد وقت خلق دے کن دا ہو زمون پر نظر باندھے سحر اکڑیش سکرت ابصار بل نحنو قوم مسحورون بلکہ یوں منگ یو قوم چ بمو باندھے سحر او جادو کڑے شوے دے نو پا جادو سر ہم آسمان تخی جی بیا بہ مئی دا سکھا اسے وہ تما جنون ہوئے اس بیا بہت ساحر ہوئی چیرا خود ارلوے ساحر دے گورا کم پلے اسی جولو تو ایمان راول النشتا دا اول بابو ادھے کی دا گن خبر را جمع کروے ترغیب قرآن تا تخویف زجر دا دویم باب اب ادھے کی با دلیل عقلی ذکر کی اللہ خپل کائنات چما سکڑی دی ولقد جعلنا فی السماء بروجا یقیناً من پیدا کری پاسمان کی غٹ غٹ ستوری حضرت قطادہ وی النجوم الکبار غٹ غٹ ستوری ادا بہتر مانا ذکر چی دا بروج دا لغت سرا برج دی مانا ظہور راضی خا احزاب کے بیا راضی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا چی موزیں پرداو کے بروج کارا ستوری من تحکاری اسمان کی نو غٹ غٹ ستوری خوب نظر کی واڑ معلومی گی دیکھ سفیدی دی وزینا للناظرین دا منگا اسمان خیستہ کڑے دے پدی ستور و سرا دا پارا دا کتن کو او للناظرین دا پارا دا عبرت اغستن کو اسی ناظرین نیا دے دا عبرت نظر چتو گوری او بیاوے چی ربنا ما خلقت ہذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار عرص کی عبرت تے و عبادت تے و ثواب دے خوالے چے وحافظنا من کل شیطان الرجیم دا بلا فائدہ دا من حفاظت کر دے دا اسمان دا ہر شیطان رتلی شوینا پدی ستور سرا الا من استرق السمع مگر اغا شیطانان چی غکسار نکی چر تک وکی دی پغلا باندے دا ملیکو خیال نہیں بولے اخو ہم سے غیب دان ندی کنا چر تک مصروفی اور دی کی دی لڑشی وکی دی فاتباغو شہاب مبین نو لگی پدپسی یو شغلخ کاران خلقی ہوئی گنا ویوی نیچے آگا دا شغلہ اشغلہ کلا کتا راشی تو خلق ہوئی کوئی دا ولی دا قبر نا شغلہ و خطا پیدا خوالی دے دیکھو شیطان وشتو فات بہو شہاب مبین لگی دلی پاگ پس یا شغل اخکارا دا گور دلیل شخا جعلنا فی السمائی دستور فیدی بیان کری چی زینت تے دا اسمان حفاظت تے دا شیاطیننا ابل فیدہ بے صورت نحل کی راش چی خلق پلاری ممی والارض مددناها ازمک مونگا خورکڑی دا دویم دلیل دے والقینا فیها رواسیا ورزولی دی مونگا پا دیکی دران غرونا القینا دا معنی نا چی دا بری نمراو ورزولا خوب ازمک روانا کڑی وان القینا ستوی بس غرونا پا کی یخی دی نو دا غا معنی بیا صورت عرب کی مکاو کنا چی و القا الالواحا موسیٰ علیہ السلام تختے غرزو لینو مات شوی ویس دا سو ہے دا خواللہی ما غرون راو غرزو لینو آغا مات شکو دلته هم دا معنا کوي کنه تا قران په خپل خبره سموي فالقینا فیها اوور ظلم کی خو ظلم په دې ځمکه باندې درانه کړونه او فائدہ به رستو صورت نحل کې راشي چونه خوځي وانبتنا فیا من کل شی موزون مونږ زرغون کړی په دې ځمکه کې هر شی په اندازې سره دا څومره چې اللہ ځان ته نسبت کوي کنه دا مستقل دلیلونه دي ښه جعلنا مددنا القینا انبتنا سلور دلیلونه شو هر شی موزون په اندازې سره الله وایي موزون دا معنا یا موزون معنا ډیر وزن دی پکې دا سیزونه پیدا کړی چې ډیر وزن دی پکې غرونو کې څومره وزن دی ښه وجعلنا لكم فيها معايشا مونږ پیدا کړی ستاسو لپاره په دې ځمکه کې اسباب د عیش او اسباب د رزق فيها په دې ځمکه کې دي کنه که تجارتونه دي که زراعتونه دي د انسان د رهایش لپاره څومره اسباب یې پیدا کړی معايش ومن لستم له برازقین اواسو کوم پدې کې پیدا کړی چې تاسو ولې رزق نه ورکوي نو غره غلط نشي خطا نشي چې دې مونږ تناس دي دا وې مسلمان خبره نه ده چې کله کله خپل اولاد ته غوسه شین وي ما تناس دي دا کې دو تناس دي هله کله ته ولې رزق ورکې دا مو یې بیا او ملستو می ویلې ښا کله یو سړی زمیداری شیطانی سوک نپری دی خواه اگا لگیائی لگیائی تر غرمی پوری اچی بیا واپس رازین و خلق وطی پلانی ولی دی نا وقتا که ویر آگا ساروی می مالو لیو مالو دیکلو آو ایسا می خیٹی پی واوڑی دیکو اگا دا تانی دی مالو کلی قرآن ندی نو دیلی او اللہ سم لہو برازقین مجاہد دا مانا کئی چی اد دواب والانعام انسان تولار دی کنا خا او فراوی العبید والاماء ننه دا غلامان وینزی او خپل اولاد دایا دی اللہ وی دی لگوری تاسو رزق نور کوئے تاسو روزی نور کوئے زول ورکوم نمزان تا نسبت کوئے اما دی تا نسبت کوئے چی دا دی ما تا ناس دی خا لگا حضرت شیخ با دی زیکی وی چوی زمونگی و باغوانو وہی تے گیا چول نا وہی پی دوسا اوکڑا اگر وہ تا دوس ہوئی من وہ تا دوسا وائیو پی ماں تاوی چا لکر آوائی اولی دوس کئی یا وہی چا دا عدد تے پی ماں وی چا نا عدد یا ندے دا تا تاوی چا پلشا تمہالا رزق نرا کہ دا خالا را تا رزق را کر تس ہو زمان ناو کرے اولستم لہو برازقین و ام من شین الا عندنا خزائنہو نشته داسی او شی اللہ وی مگر ما سرا داغی خزانی دیم خزانی خودی منگ تپت انشته ری جی سمر خزانی دی لیکن بلا معنی و فسرین کی دا خزائن چی اختیارات دیم دا بیا ډیر آسان معنی دا اللہ وی چی سشی گوری کنا اختیارات زما دی کاسمان ندی کزمکی دی کرزق دی هر سچی دی نو اللہ وی ما سرا کونجانی دی اختیارات دی ما بل چالا ندی ورکڑی ادیوی ننوی شلی دی سوکی دا اولاد زیموار کرده سوکی دا مال زیموار کرده سوک دا من دانی زیموار کرده وی شلی دی وی وما ننزلو الا بقدر معلوم نوی اللہ چی تا سر خزانی دی نو ستی نولی لگ لگ را اخلی اللہ وی ننازلو منگا مگر پاندازی معلومی سران ولی کباران دی روشی خملکو نبروان شی هر شی په چرې د حد نه زیات شي کنه نو بیا تباہی کوي کنه به قدر معلوم په اندازې سره دا ګور شپګم ورسلنا الرياح لواقحا امونګه را لېږو دا هواګانې رياح مختلفې هواګانې لواقحا نو په وریځو کې اوبه واچي ډکی کی لواقح دې ته ویل شو معنی بل شان د خدای سره لواقحا چه وریزی ڈکی کی دو بونا فانزلنا من السماء مان دا بل دلیل او رو مونگ دا سوان ناو با افاس کہنا کمو ہو نلاوی تاس تے پا میز باندی کی دو پا جگ کی نور سوار یا سڑی او بی دل راوڑے پا جگ کی دا تکی ہو دی افاس کہنا کمو تاس باندی سکو کنا فمان تم لہو بخازنین او نئے تاسو دی باران او دیو بول را جمع کو ان کی دزان دا پارا بلکہ زید اللہ جمع کو مان تا خوگیو بچی سمر دی دا اسمانیو بدی وچ اللہ اوارو لے نو کتا زمکہ کی جمع کرے دیر لوے ٹینکے والا جوڑا کرے دا ارے کہ اس خطرہ نشتا دے خواہ او اللہ وچی تاسو یو کنے نو بس راو زی کہ یو بل جوڑ کے نو بر راو زی دا چا جمع کری دی اللہ ایمان او سورہ مومنون کے سورہ ملک کی ویلو وی کا پکت ہے بو زما نبیا بے او بکم زیمو میں خا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین کڈوبے کم نبیا بکم زیڈی رو کن کی نشتا کنا خا ہم انتم لو بخازنین اللہ اذا تاسو جمع کڑی دی وینا لنحن نحی ونمیت یقینا منگا جون ذکو خلق اسوک ملکو اسوک پیدا کی گی اسوک پنا کی گی ونحن الوارثون اللہ منگا اغسطن کیو پا حقیقت کی وارث ہر سمن تپاتی کی گی ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین قدرتنے بیان کا علم بیانی منگا کوئی گو پاگا خلق باننی چستا سو نمخ کی تیر شوی دیم مستقدمین الامم السابقہ تخانی امتنا امستاخرین دا اس چیزی او یا مستقدمین چیز اللہ پہ عبادت کی مخ کی مخ کی دی مستاخرین چی رست رست دی مستقدمین چی پسفنو دا جہاد کی مخ کی مخ کی دی اور رست دی مستقدمین چی پسفنو دا مانزکی مخ کی دین اللہ وی اغم ما تمعلوم دی چی رست دین اغم ما تمعلوم دی ارض کی دن دام راتی مستقدمین و مستاخرین فإن ربک هو یحشرهم بے شکر افستا بٹول را جمع کی کہ مخ کی دے کہ رست دی وزل بٹول را جمع کی انہو حکیم علیم بے شکر چی اللہ حکمت والدے علم والدے حکیم دے گردے حکمت تے کنا خواہ فدیم پوئی گی چی خلق دیو بلنا سمخ کرا لے سرست را لے اپ دیم پوئی گی چی گورے اسی کشران و مشران میں پکی جوڑ کری دی نور یو امزولی دی ولی یو ذلی وقت کنو پیدا کری پازل کی یو ذل باندی یو وقت یہ پیدا کری کنا نو دا علستو دا وقت دا خطول امزولی دی و خیر دا اسی دا عدب دا پارا پکی یو تا کاکا و ماما و بابا ہوئی کنا چی دا مشر دے از دا کشر ما صحیح خبر دا فامزولتیا اشتے پدی مانا سرا چیز الستو دا ازل کے اللہ طول یوشان پیدا کریو انہو حکیم علیم دا واقعہ ذکر کی بیا بقرہ کیوں وا اعراف کیوں وا او دا حجر کرال بقرہ کیوں زان لمقصدو دا تعظیم دا پارا چیز آدم علیہ السلام تعظیم اشی ال تحدید پارا ذکر کریو عراف کے دید پارا چکور اللہ سر شرکو نکے فیلی او دل تحدید پارا ذکر کرا چی انجام دا تکبر سی خسران لگا شیطان توگو رکھا نفا یقنان من پیدا کرنے دے انسان من صلصال من حمائم مسنون دا دا سی خورینا صلصال چٹنگی دن کی وامن حمائن اغگلی شوی و مسنون خوشتکلی شوی و اغگلی شوی و سور حالت پر آگلیو اور اول حالت حمق دے چی خواہ خورو کی ابوا چی نو حمق تی نو جوڑ شی خطا نو چی وقت پی دیر تیر شی نو مسنون کلونا پی تیر شو کنا سن سن ستوی کلونا ناری سر خمبیرش سلیخ پیدا کی نو چی کلا ستی جوڑ کی اوچی انور کو لگی نو سل سل سل سل کلنگ کلنگ کئی حدیث کے امداد سر آگلیو مثل سل سلت الجرس آدم علیہ السلام بدن یې جوړ کو خټوا ول خوشته شو، بیا په ډیر وخت تیر شو باران نه پو، بیا چې نه داغه بدن جوړ کو، بیا چې نور پیو لگے دا پیو لگے دنو څنګه شو؟ سورت رحمان کی سویلو خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کرے دے انسان داغا دا سے خٹنا چیدہ ٹکری پہ شانوا، ٹکری نو ٹکری ہو پور باندھ جوڑی گی وہ ٹکری پہ شانتے سخت وانو صلصال کالفخار ہوتے والجان خلقنا من قبل من نار السموم، او نکد پیریانو چی جان دے دا طولو نمشر دے دی ابلیس نا دا ہر دسنا دا داغی مشر دے لکد انسانان نکو آدم علیہ السلام دے او دا پیریانو نکو جان دے او دا شیطانانو نکو ابلیس دے والجان نا دا مخ کیو خوا اللہ وی جان چی اگر نکد پیریان دے مو پیدا کرو دیر مخ کی دا آدم علیہ السلام نا من نار السموم داغی ور گرم نا من قبلو دا انسان نمک کی دیتا. مسلم کے حدیث راضی گی کہ ہوئی چی اللہ زمک آسمان نار سے پیدا کرو پشپک راضی کے نوی بیئے پا دو جمعی پرد باندی آدم علیہ السلام پیدا کرو نو بس داغی خدا پتہ لگی چی بس مین کے بقبل سنو خو دزمکی دا آسمان دا پیدائش سرا بس متصل آدم علیہ السلام پیدا شوئے او حال دارے چلا آغا نمخ کے جان پیریان پیدا شیو دیر وقت دنیا کے تیر شیو آدم علیہ السلام خروس تو بیا پیدا کرے رہے بل داغی نا پتہ لگی چی اللہ ہوئی ستت ایام مارس پشپگ رضی کے پیدا کری رہی او اگه حدیث کی راضی چه که اوما روز باندی بی آدم علیہ السلام نو شپا گونه وکڑی زکا محدثینوی دی که راوی غلط شوی دی خواه اگر که حدیث دو مسلم دی دی راوی نبا که غلطی شوی دا ویدو قال ربک للملائکتی یاد که چوی ربستا ملائکتا انی خالقم بشرم من صلصال من هما ام مسنون چه دو پیدا کم یو خیستا بندا و دو سنه پیدا کم دیر ناقص چینا داغا ٹنگی دلی اگا گلی شوی او خوشتی شوی خاورینا فیضا سویتو کلچ برابری اکم پخپلان دامنو و نفختو فی امیر روحی او پکیو کم پدکی دخپل روحنا میر روحی سوانا من روح من عندی دخپل طرفنا اللہ روح نشتا چی داغی نے پکوال دخپل طرف نہ میر روح او اضافت دا شرافت دا پار دکھا لیکن سنگ جی بیت اللہ او ناقت اللہ دغا سے میر روحی ام دے کا نفر دے انسان عزت یہ کو نسبت یہ زانتا ہو کو فقعو لہو ساجدین تا سپریو زیدتا سجدک ان کی فسجد الملائکت کلهم اجمعون سجدہ کروا ٹول ملائکو پجما اسو پک نو پاتے شوی او اجمعون دا مطلب چی تانا چی چانن اکڑا چا سبا اکڑا اجمعون اللہ ابلیس مگر شیطان نکڑا ابا یکون ما ساجدین انکار اوکو ردی خبر نا چشی سجدہ کون کو سرام سعوذر وطنو انیخ پل عوذر پیش کرنے اللہ تینا تپوسو کوئی چھے ابلیس مالکا صدیتا لرا اللہ تکو نماز ساجدین چنشوی سجدکو ان کو سرا خالا اوی غلم اکل لی اسجد لی بشرن زنشم کولی سجدہ نماز شان سرا ویدا لائق ندا نیمزو چی سجدو کم داسی او بندتا چتا پیدا کرے دسنا من صلصال من حما ام مسنون دا اغا تنگی دلی او اغا گلی شوی خوشتی شوی خورینا بیدبی اکرا آدم علیہ السلام کنا سپکی و توکاتا قاله الا فخرج منها پس اوزا دی زینا فانک رجیم ترٹ لشوی فان علیک اللعنت الى یوم الدین او تا باندی با لعنتوی تر قیمت پوری بیا بنی نبیا خو بازابو نئی کنا تا خود لعنت حد یو خو تر قیمت پوری با صرف لعنتی ابھی ابا پلا عذاب نہیں جہنم بھائی. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون وہ شیطان چہ رب اعمال مہلت راکان وہ اگر روز پوری چہ بیا خلق جون دکڑی شی مطلب داو چہ دمرگ نبچ شما. قال او یاللہ فینک من المنظرین یقنن تال مہلت در کڑی شوی دے سوال لے قبول دے الى یوم الوقت المعلوم تر اگر روز پورے کیا معلوم وقت دے معلوم وقت دے تو خلق ممڑ کی گی اولش پہلے سر تب ہم دے پکے اگر وقت چاہتا معلوم دے چل اللہ وقت المعلوم چاہتا معلوم دے سو کوئی اللہ تا معلوم دے خیر کوئی معلوم الوصف اگر وقت ہم تب دی معلوم دے کنا چس ماننا با اچھلی گی ازمک با روانشی ستوری برا پریوزی صفت من تا معلوم دے چی داس دا سبکی گی خواہ نردانا چی گنے تاریخی ہے چا تا معلوم دے نا معلوم یا تا پدی لے حاصل روئے چلے قرآن کے سنہ سو صفت کرے کنا قالا ہوئی شیطان رب زمار بابی ما غویتنی و سبب داغی چیز دی گمراہ کرم لو دین اللہ لہم فی الاردی زبا دیتا خیستا کول کم پزمکا کی دماغوی تنی زخو دی روشار لیم زدی زلیل کرم لو زینن لهم زبا دا کار کوما چی دی خلقو تب دنیا خیستا کم تزیین تحسین خیست با پیدا کم دیتا پا دی زمکا کی ولو غوینم اجمعین زبا دی گمرا کم طولو یو بابا کی زمان نخلاسی دمرے پزان باندھی یقین خا ہاں اللہ عبادک منہم المخلصین مگر استا بندیانا چغی عباد مخلصین دی اگی برانا بچ. امام رازی رحمت اللہ علیہ دی دے ہوئی چدا دلیل پر عصمت انبیاء کہ انبیاء معصوم دی بولے ذکر چ عباد مخلصین پیغمبران نہیں نور سوک دی لکا نور سوک پنشتا پابندیانو کی جکم پاک دی آغا انبیاء دی نبس اغیتی نمراد دی چھے عباد کمین مغلسین اغی معصوم دی دو گناہ نا پاک دی. قال اوی اللہ حازا سراتن علی مستقیم دالار حازا اوی یہ اشارت دی اخلاص تا چھے مخلصین ذکر شو نو اخلاص تا اشارہ چدا اخلاص او دا توحید چدے صراط علی مستقیم تا لار دا نیغا ما ترا رسیدنی دا جب دی سوک رازی نما تبرا ورسی ما سبا نزدیشی. او دویم دا مانا کی چہازا صراط علی مستقیم دا یو لار دا چپ ما باندی دی بیان دے فما باندی دی وضاحت تے چیز بے خلق تا بیانوم چی خلق صراط مستقیم دارے آو آیاتونو باوتا نازلوم پل لار باوتا خیم علی دا مانا چی دا پا ما لازم دی چیز بے خلق بندیانو تا صراط مستقیم لار دا جنت خیم سو کوئی زورن دا بکی چی ابلیسوی چی مانا بنا پاتی کی گیو کنا اللہ رب العزت و تہوی چتان بن پاتی کی گی وہ لار دے کم زیادہ لار دے پما دا آزا صراط علیہ مستقیم تو چی رازین پما با رازین تو بدنا تپوس کو مکن فا بل بل نشت لے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقینا چیز ما بندیانی مخلصین نشتے تا لرپاری باندی سو سلطان کہ حجت مانا کم سے ہی ندا بولے پدے نور حجت شتے سو تاکہ کمیں گمراہ کری کا نا باغیبان نے سو دلیل لے دلیل خواتا نہ دے کھولے نزکا حجت مانا ہم نشی کہہ دے او کدا مانا او کچے نو زما پدی باندے زور او طاقت غلبہ دام نسے کی گزا کا پدے نور غلبہ شتے اگو مخ کتیر شو ابراہیم کچے اگو بہتوی چے ما کان لی علیکم من سلطان زما خطا سبانے زور نو زن ملامت کے امام ملامت کوئے نمانا دل تکی دادا حضرت شیخ ویلو چی وسد گم رہا کولو وسد گم رہا کولو دا وس میں پدی باندھ نشت دے نشتے ساد پارا پدی باندھے سلطان وسد گمراہ کولو چتی گمراہ کی اللہ من اتبا کا من الغاوین مگر آسو کو جستا تابے داری کی سرکش خلقنا چری پخل غاوی نہیں کرنا نہ بس پاری بھائی بستا وسیع نو سن کے رات کے ذکر شچے ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ چر دے قوم حالت نہ بدلی کا نا صبر چہری پخل نہیں بدل کرے ویلیو چ حالت بدل سدی گناہ کول لی گناہ کو نخل حفاظت ختم کر نوس پہ دار کیا وس رسید شیطان رسید بلوم من الغاوین دا بلعام حال عمدہ سے ہوکنا عرب کی تیرشیو جو لیکنو اخلد الی الارض واتبع ہواہو فاتبع الشیطان فکان من الغاوین اگر پا خپل دنیا سرکڑن تو شیطان غلب پیرا لکن وین جہنم لموعدهم اجمعین بے شکا جہنم دا طول سر وعدہ دا زید دا طول لا سبعت ابواب تغیر پر ڈیری دروازی دی سبع بیا دل تک کثرت دفار راغلی تھا ڈیری دروازی دی دی دروازے سنگ دی کتابوں نے لکھی چی دی دروازے پلین باندھ دی یو د بل پاس دی یو کتا دا نبل برا دا نبل آغی دا پاس دا نبل آغی دا پاس دا طول کار گران دکھا لہا سب آتو ابواب لکل باب منہم جز ام مقسوم ہری دروازی دا پارا پا خلقو کی یوی صدا تقسیم شویم ہری دروازی لاللہ جدا جدا خلق مقرر کردے چی داو پا دی دروازی داو پا دی دروازی لکلی بے پی امید چی باب المشرکین باب الزنات دا جدا جدا لکلی مقسوم دا تخویف و اخروی بشارت ذکر کی ان المتقین فی جنات و عیون بے شکا متقین چیزیو پا جنتنو پا چنو کی ادخلوا بسلام آمنین ابوی اللہ چی داخل شے دی جنت تا پا سلامت یا سرام یا بسلام چی داخل شے نو سلام وائے چی السلام علیکم آمنین پا امن بے دسنا دا عذابنا دا مرگنا او بیا دا وصلنا دا خروجنا او دا مرضنا او دا زوال دا نعمتنا دا آمنین مس دا دی طول سزننا پا آمنی خواہ نعمتنا با دا چرتا نلی رکی گی دنا دیو جنوی پا جنت کی نبی علیہ السلام نا تا پوسوس چی خوب پکشتے نبی علیہ السلام ویچی نا خوب نشتا ولی ویچی خوبو کے خوب دغا وقت بعد دا نعمتون نا محروم شکن دوال تا خود دا نعمتون نا سوکن محروم کی یو سکند اچی ادشی خود محروم شوی اللہ خو عدکل نای چی تبا دا نعمتون نا یو وقت نا محروم کی خوار وقت با نعمتون نای نا خوبی تیو مغدائی کی روک کرے خوا آمینین فنزانا ما بی زدور من غلن او بابا سمونگا آغا چی دی پسرنو کی یو بلتا سخیرے دے نبی آبا نی آبا دا جنت دروازی سر اللہ صفا کی صفائی بو کی اخوانن رون بشی علا سرور متقابلین دا جنت پا کرسو تخت نبان دی بیو بلتا مخامخ ناستین اس یو بل تسوک مخامخ ذکر نشی کہنا استے جدو رن کی یو بل تسئی کنا ویر اسلامی نگوانی ننا اسلامی موتا سنشتا ہوئی نچی نشتا نولی وطر مخامخ نکینی سشتے کنا دا بنی قیامت کی جنت کی متقابلین بیخا لے مصوم فیا نصب نبرس دیتا پدی جنت کی استڑے والے وما هم منها بمخرجین انبی دید جنت نچری استلی شوی دا دو قسم بیان کرلی اول حال دا مجرمانو جہنم اور دویم حال دا مومنانو ذکر کرو دا آخری باب دے او دیکی دا قومنو حال چکم علاق شیو اول دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کی دے او خاص مقصد دا بارا نب عبادی خبر کا زما بندیان زما دا دو صفتنونا یو دا دے چی انی ان الغفور الرحیم یقینم زگور خاص دو بخون کے مہربانیم غفور الرحیم بل سوکنا زبخون کے مہربانیم یوم دا صفت تے چی سوک زما خبر منی زما تابداری کی وان عذابی هو العذاب العلیم عذاب زما چی دے عذاب دردناک دے رحم می دا رحم سر سم ندے عذاب می دا عذاب سر سم دوارا صفت ندے دا جمخ کی ویلیو صورت مائدہ کے کنا چبل یداہ مبسوط وطان مراد تینا دا اللہ دو صفتو نو خوا چی دوارا کولاو دی اگر یو صفت یہ پخپلو اولیاؤ باندی او دا بل یہ پخپلو دشمنان یداہ مبسوط وطان نوز گورا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کی دا دی دوارو خبرو دا تصدیق دا پارا گورا کتب دے کہ شک کے شک مکو ابراہیم علیہ السلام حال گورا ملائک راغلل ناغل خوشخبری ورکڑا غفور الرحیم ابل پا لوط علیہ السلام پس لڑا دا آغا قوم باندے زمکو آلو لگ عذاب العلیم دا غال لے نخوا دوارا خبری پکر رہو دے ونبئهم عن ضیف ابراہیم او خبر کدی لرا دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام نا بولے ملائکم میلمان کی نہ میلما خوا گئی تو سوکھری اس کی اور خوراک کاک نہ کہی نولی ہوتا میلمان ہوئی داد ابراہیم علیہ السلام خیالو کنا آج لا نو خبر نہ ہوئی میلمان میرا لو داغ پہ خیال کی ہوتا زیف ہوئے خا اس دخلو والے کل چراغ لل ابراہیم علیہ السلام تا ملاقات شو فقالو سلاما نوی وی چمو کو پتا باندھ سلام وایو انا منکم وجلون قال خبر دلتا کہ مختصر شوا سورہ ہود کی مفصل وقع نا اغوی جواب ورکو چی قال سلام فما لبسا بس ذر پاسی دو ملمنو تیوی ذر آزما اغیم پو انشو چی دے مونگل دا روڑے بندو بس کی کنی و تبیویلو چی تکلیف مکاو کن نوز دغیب نسو خبر دی ملائکم نے دی خبر ابراہیم علیہ السلام لاڑا اس خیر اور مخی تحقی خود اگر اڈو لاس نوار اڑو ابراہیم علیہ السلام زڑ کی یرا راغلا چی راغلا نو دل توی و تیوی چی انا منکم وجلون زمو خوز تاسو نیر کی گی اسباب دی کنا خوا تاسو گورا زمو تو عام نخرے مون زمرا تکلیفو کو اداد آغا وحنا وصولو چچا با مل مستیا اور رزق نہ خوڑن کو نقصان پس بے راغ لو ارے کی عمر سے چیو خدم رب کے انسانیت ہو چک چرے مونگ در رزق خوڑن بیا بڑیر نا شکری چی مونگ د تلا سچو کنا بس نہ بے خوڑ دی وجنا قالو وی ملائکو لا توجل یری گما انا نبشرک بغلام علیم مونگ تال خوشخبری در کو استاد پارا دا یاری نویو راغلی استاد پارا دا خوشحالی راغلی مونگ زیر درکو تا تا پیوزی پوسرا غلام علیم اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ما لے زیر را کہ ما تاو گو رہتا سو شپا گوشلو کالو باندہ قال اوی ابشر تمونی تا سو ما لے زیر را کہوے علا امسن یلکبرو علا اپ مانا دا معاثر دا سرد دینا چرسے دلے ما تب بڑھا والے فبی ما تو بشیرون پس زیر را کوئی تاس دا عادت نہ خلاف طول انبیاء دا سی دکھا چی دا عادت نہ خلاف خبر ناشنا گنی سنگے چمونگ ناشنا گنو دا قصیغیم ناشنا گنی خوا پیرانی ناشنا نہ گنی ولی ہاتھ ایک داران دی کنا خوا اگی سر کرامتون بوجیہ ڈکی دی آو دا تاڑو سخکاری نا چی سوے سکاروے چی دلو کما وزیر دیکم فبی متو بشیرون خواہ در دی ظالمان دا کارنے انبیاء وی سنگ زیر را کہ اسباب نشتار کار پاسبابو کی گی قالوی ملائکو بشرنا کا بالحق نمونتا لزیر درکو یقینی دا خبر شکی ندا فلا تکم من القانفین مکی گتو دنا امید خلقنا فنوت نا امیدی دا اللہ دا رحمت نمکوان ابراہیم علیہ السلام وی نا امیدی نکو ما تو تپوس دا دیکو ما چلکا زبا درسی ما کنے لکا خلق چوئی چی زلیخہ بیا زوان شوا ایسوب علیہ السلام سرے نکاو شوا دا خلقو خبری روح المانی پی رد کردے تفسیر کبیر ابو حیان طول پی رد کردے اویلی چی قصی بیانی گی ردیس علم چاہتا نشتنے خواہ کیا غبیا شوا ادغی خزی تو ساجا تو یوسف علیہ السلام اغیتا محتاج ہو نوری لگی وی نو دی وی دی دا سی وی خوا دار دی خبری دی تاڑو سکار ندے آو کنا دا پیران دی کنا حلق قصہ کئی چی دورنونو یو علم پسی ہو تو بل پیر سر پلنگر کی برچی شو تو کلے چی اگر اور علم ہو کارا دے واپس نو دا مورید خفا شو یو گور دمارو را علم شو زکاسی کنڈے تناستے ما پیر و توی چی ولی خفا شوی پی بس گور آگا دلوی علم شو پٹکے والے دے در سنکیو منگ دا سپاتی شو وی اس خبر ندا سچی منزکی ادری گی نظم آخی طرف تا ادری گا وی خدا نو نو بس چوی سلامی او گردو چی السلام علیکم و رحمت اللہ تو جی سمر خلق ان طول علماء شو دیو بن پاس شو دی تو سکار نرے کنا در دی خلق و حال لیخا نو بس دی تو دام سکار نرے چی زولی خواب زوانا شو آو خو اب اس نے کہا سنگا زوانا شو در دی چری شوی پا دنیا کی ابراہیم علیہ السلام ویلو چی اللہ زبا بیا زوانے گم اللہ وینا دا کیگی چی بیا زوان شی زکریہ علیہ السلام ویلو چی اللہ زبا بیا زوان شم قال کذالک ننتب دق سی بیا سوکن زوانی گی او چی دید را شکن قال او ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربیه ننامید کیگی در رحمت دق پل ربنا اللہ الضالون مگر گمرہان خلق یوسف کی ویلو کنا چی انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون دا اللہ دا رحمت نچنا امید شی او کافری او گمراہی خواہ دا اللہ دا رحمت نچنا امید کی دل دا گمراہی دا کفر دے دا اللہ دا قدرت نچنا امید کی دل دا گمراہی دا کفر دے سمرہ چی دا اللہ صفتو ندی دین بنا امیدی نکے خواہ ابراہیم علیہ السلام پوش خبرہ مضبوط شو خواہ نشکن خبرہ ہوا تا اس وقت ہوئی چی تاسو دورا گن را غلی ہے کنا نو زیر خویو سر روڑی ہمیشہ زیر چوڑی نیو تا نیوڑی زان سر بل زکن مرگرے کیوی بیا بے ما سر نیمی کمالے سر آکڑکا نا نو زیر خویو تن روڑی اتا سدری سلور را غلی ہے قالو ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم صد اصلی مقصد ستاسو ایو المرسلون اے لگلو شو ملیکو قالو اغینا ارسلنا لقوم مجرمینا مونگ را لگلی شوی و قوم مجرمانو پسی قوم دلوت علیہ السلام صدوم والا صدوم یا وطوی اللہ آل لوت ہاں مگر لوت علیہ السلام او داو کسو تابداری انا لمنجوہم مونگ با دیل نجات ورکو دا یاشنو پٹکو والا غالقا دیو گورا وطا دی وی چې بل څوک نجات نشي ورکولې. ملائک کاره وی چې نالمونه جو مونږ بدیل نجات ورکوي. وای ډوډۍ په پوز اوخري د مخ کې ویلې چې انا ارسلنا, دا خو د ارسلنا د لاندې دی, مونږ را لېږلي شوي د الله د طرف نه په یو پیغام. هغه پیغام دا دی چې الله وی انا لمنجوهم, زه به قوم د لوط علیه السلام هلاکوم او زه به لوط علیه السلام او د هغه ملګري خلاصوم. ته ارسلنا ته نه ګورې, تا چې څوک لېږي سوال جواب درته وکړي که نه, نو دغه سوال ستا ستا سوال جواب وي که دا د هغه چا چې لېږلې د هغوی دی کې خو ډېرې خطرناکې خبرې راځي. انا لمنجوهم, لگا ڈیر خلقی نہ منگنی د پار دی کنا, منگنی د پار خلق لی گل کئی کنا چت ورش منگ ترپ و تو نا بو تسوئی چز گور پل دان لوائے ماں دا چرشوی کو دنیا کی دا ہو غداری دا خیانت تے چیری دا سوال جواب یو شانتی کڑی چز منگ د پار تپوسو کور کرا او تلوشی نہ زان د پار دے کہ والا ان لمنجوہم دا خود اللہ کلام لکھا چغدا سویلی چیز و قوم ہلاکوم لوط علیہ السلام او دمرگری و پریدم اجمعین طول الا امراته, مگر خزا لوط علیہ السلام اغبن بچکی گی قدرنا دام دی ہوئی بیا سردی پدرا شکنا تھا ندی بیا رس تو خیال نہیں قدرنا اور پس عمرا روان دے پیدا ملائک ہوئی چمنگ دا تقدیر کرے کلا ہوئی مونگ دا اندازہ کرے دے انہا لمن الغابرین چی دا خضبا پا دے عذاب والاو کی پاتشین پتن لگی چی لوط علیہ السلام سر سوکو کنو دا علم اللہ تا چی واضح روان شو. فلما جا لوط للمرسلون, کل چراغ لوط علیہ السلام تا پیغمبران آل دا عزت تا پار رازی خوا دا نچے گنے گن خلقو نا آل دا عزت پار راضی یو تن سرم آل راضی نکال تا چی بقرہ کی تیرشیو چی تابوت بسوک راوڑی توالوت لا تحملوه الملائکت حل تحویلیو کنا چی فی سکینت من ربکم و بقیت ما ترک آل موسیٰ و آل حارون ناغی کی دا آل سمت لگو خدا غا موسیٰ و حارون اسلامونو آل دا شرافت دا پار راضی تک خلق خط لیکن ہوئی جناب عربے کی آل لفظ دار قال ویوی انکم قوم منکرون دی راتل پلار باندی پلار باندہ سے راتل کما شمان کیو بل سرسلو بیٹو کی کیو منڈے ترڑے کل غنڈے اولی کل دا سر نلوت علیہ السلام اولی دل ویلکو تاستا چاوی چی بدی لار رازے پدی لار خو پابندی ده ځکه قوم و تویلیو چې ته به ځان سره میلمانه نه پرېږدې. نو ډېر خفه شو په دې باندې چې یې سادهګانو تاسو ته چا وی چې په دې لار راځئ, په دې لار خو خلق بند دی منې دی. انکم قوم منکرون, تاسو خو ناشنا خلق یې. قالو اوی ملائکو بل جئناک بما کانو فیه یمترون, بلکہ مونگ راغلی پا آغا سباندی چی دی پاکی شک کئی, مونگ راغلی چی دی شکو باسو دی شک دی چی عذاب راضی کن راضی. واتینا کبیل حقی واتینا کبیل حقی, مونگ راغلی تا تا پا حق باندی حق اسو پی جندو تا حسن بصری مانا بہتر ہو کن خوا چی غویلیو چی وما ننزل الملائکت اللہ بالحق چی حق نمراد عذاب دی دل تپتو لگی دا مونگ پا عذاب راغلیو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, أَمُنْغَ رِشْتِنِيُّ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, ویلو تا علیہ السلام تبوزا خفل اہل پا یو ٹکڑا دشپی کی, وَتَّبِ عَدْبَارَهُمْ دیدزان نمخ کی کاؤتور پسی روانیا داد انبیاء و سنت تی نبی علیہ السلام چو کان یسوکو اصحابہو حدیث کے رازی اصحاب بیدزان ندا سی مخ کی کڑیو لکه یو گڑبا و غوبا چه ساروی مخی کڑی دزان ناو دی ورپسی روانی. دا انبیاء و سنت تی هغه بدل شو دې زمانہ کې خبر الٹا شو اوس ومخ مشر مخ کې رواني او خلق بور پسی چې دا زمونږ لیډر سیف دې دا زمونږ مشر سیف دې اپ دې وبد غني ښا دا سي او کله وګون دې رستو کې کنا نه طالبان وته وي وی مخکې شه سړی مونږ سره ګناګار په ګنا او په ثواب نه پوهېږي ښه چې د انبیاء او سنت څه وته به ادبار هم وي ته به دی پسې روانې دی به مخکې او ته به رستو ورپسې روانې ولې دا ستا قوم دی اهل دی د دې تپوس بستانه کې کلکم ران و کلکم مسؤول رعیته کن ولا یلتفت منکم احد رستو دی نگوری پتاسو کیاو تن اسے نچے کانے پی راشی ومزو حیثو تو مرون زیزے اغزیتا چتا اس تا حکم کرشوے دی وقضینا الی ذالک الامر منگا وارولا لوت علیہ السلام تدغ فیصلہ ان دابر هاولئے مقتوم مصبحین چی جنی دی خلق با پریکلی شیخ کو وقت سبا کی دا قرآن کل واقعی روان دی رستو کی دا خبر مخ کی کڑا مخ کی خبر دل تا رستو کڑا پلی دا خمخ کیو چی کل ملوان رالو او کلی والا خبر شو نرامن دیکلی و جا اہل المدینہ یستبشرون راغ لاغ کلی والا خار والا خلق چیو چی خوشا لی دو یو بلی زیر ورکول چی روی ملوان راغلی خوڑیر خیستا ملوان دی یستبشرون لوط علیہ السلام ورتمینتون شورو کرو لذا انبیاء و کار دیکھا اس کرامتا موجد بوسر نوانو قالوی ویننا اولای زیفی یقینن دا زما بیلمان دی فلا تفضحونی نما مشرمو ہے کنف میلمانو کی ورد میلمانو پا مخ کی زما بیزتی کوئے واتقو اللہ دخ دینو یری گئے خدای خوی مانا کنا ولا تخزون ما مرسوا کوئے کنا قالوا اوی غقوم اولم ننحکا منتا تا ندیوی لی چیزان سر اومیل مانا نپری دی اولم ننحکا بردست خلقو کنا خوا پابندی کری وحا تمون نیمنی کری عنی العالمین دمیل منونا چتبا تالب عالم راضیو من بوتا سنو آئیو قالا بے و تووی هاولا بناتی گرد استاسو کورونو کی جستاسو خزی دیدا زمالون دی ان کنتم فائلین دستاو دپارا پاکی ساکی دی کچری تاسو سامل کون کی لعم رکان داخل دیدے کی مانا کی لعم رکان اور نور خزی سر لگولی چدا نبی علیہ السلام تا خطاب دے بہتر ادا دے چنا واقعہ دے لوت علیہ السلام شورو دا او چکل دے و قوم یو بل سر لگیا دی کنا دیو تمینتو نکی او اغی راضی دا ملائک ہوئی دی لوت علیہ السلام تا یہ لوت علیہ السلام دیر گران وقت دی تیر کپ دی کلی کدا تا سنگا وقت تیر کپ توبہ توبہ دی قوم سر تا وقت تیر کپ دا خو دیر گران ہے لہم رکا ستا دا عمر پا دی گوا دی چی دا قوم دیر بدبخت دی خوا تا چی کم قیمتی عمر دی دا پارا صرف کو کنا دا عمر ستا گواد پدی باندھ چی دا خلق دیر سرکش دے دیر باغیان دی لعمرو کا رتن عمر دیکھو دا قسم پزے کی تخفیف دا پارا فتح رازی دا گواد ستا عمر قسم دی زمونگا ستا پا عمر باندی انہم لفی سکرتیم یا مہون چی دا خلق ہو پدی اخفلا مستے کی بیوش دے بیوش دے سکرتیم پدی خپل مستے کی آمون بے ہوش دین ستا گورا خیال نساتی او پیغمبر تا گورا ندی ایکار تا گورا نوی چاہ ملیکو وقت خلاو کا نصبا تا خوا نوی ملیکو سادر ہو نو ٹول لاندشو نو چو واپس بطلنو پا دیوالو نو بیلاس لگولو ابھی دا بیوی چی جادو گری را وستی دی گو رو تا سمر جادوی را باندے ہوکو پڑان دی کڑو ہوئی کنا فاخذتو مستیاتو مشریتینا انیول دی لرا یو چغی پو اخدو نور خطو کی چگا پکیوں ہوا تو ڈیر عذابو نہیں بیا خا عذابو نا خدا غیدا دی فجعلنا عالیہا سافلہا اگر زو منگا اغبر طرف دزمکی لاندی وامترنا علیم حجارتا من سجیل اور المنگ پدی باندے کانی چپا خشویو پا جہنم کی دا عذاب خا چگا و سر وخا کل چی دا زمکی عذاب راضی کنا نو ہے دہا چگا و سر ہی کنا خا قرآن پدی گوارے پدی باندے صرف دیش کال لے چی زمکا ہولتا شوا کنا نو چی کانی راوری دنو فاغی تن رسی دو اخو دا زمکی پشا باندے واری دو پا مخی خونو واری دو وی اللہ قادر دے چپا غزمکا کیران نیستی و دی تیرا رسولو تا تا اللہ سخکاری ان اللہ کل شین قدیر نوے تو اللہ قادر دے چی کانی برات لاغی تا خوبیا دا زمکا سنخکاری دا راننو تبا او دی تا برا رسی دو یا کہ جملہ حال شنو دا مانا وام ترنا زمکا دے پلے پا برا خطا ادھا برین پی کانی شروع شیو دا غواق کے خواہ بعضی کتابوں نے لکھی چاہے ہم لائے کوئی چیرہ دا چرگانو بانگونا راضی چی دا سبی اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً پا دی واقعہ کی دیر نخی نشانی دی خواہ خلق لرا چی زیرک خلق ہوئی عقل من خلق ہوئی متوسم چاہتا ہوئی چی دنخو نشانو نمعلومات فی خواہ سیما نخی تو ہوئی کنا و نخو معلومات کی اغیط متوسیمین ہوئی و انہا لبی سبیل مقیم او دا قوم دلوت علیہ السلام چی دے دا عربو تا مخامہ پلار کے پروت تے چی دیت عبرت و اخلی خودی تی عبرت ناخلی نو لبی سبیل مقیم اغلار چی بالکل مخامہ دا ان نبی ذالک لا یتل للمومنین یقیناً پا دیکی عبرت تی دا پار دا مومنانو دا یو قوم خواہ لاغی پینزونا قوم دلوت علیہ السلام حلاک شا وین کانا اصحاب الائکت لظالمین اگر چیو اغا بنوال خلق دیر ظالمان قوم دل شعیب علیہ السلام فانتقمنا منهم لاغی نمیم بدل واغستو دل شعیب علیہ السلام دپارا وینہما لب امام مبین دا دوال چی دی دل شعیب علیہ السلام دا قوم سمکا او دلوت علیہ السلام دا مخامخ پا کارلار کی دیم پورا امامی ادل تلاری تاوی سیو معنی خود لفظ نہیں کا نفع پا کارلار مخامخ کی پراس دی عربو تا چکل دی شام تزی دا کلی ٹول پا لاری باندی رازی دریم قوم ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین یقیناً در اغجن کرل اگه حجر والاو سمودیانو پیغمبران صالح علیہ السلام یہ دروغ جن کو فاللہوی دیو دروغ جن تیا در دیرو دروغ جن تیا در طولو دکن دکے مرسلین ہوئی خواہ طولو مسئلہ یوانو و آتینا ہم آیاتنا منگولا ورکلیو دیر موجزاتو فکانوانا مورزین دی خلق داغینا مخوارو دی غیتنو سم دی دیر کارونو وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمینین او دا سمودیان چی تراشل بے غرونا تو گل بے پا غرونا کی کورونا دا امن دا پارا تا بیو طول کلالان دی غرونا کی بناستو اٹکا اٹکا اٹکا اٹکا دا کارو طول مرزان لپا دی خراب کرو خوا بیوتن آمینین کورونا جوڑول چی پا دی که منگ پا امن یو کنا دا دشمننا دا غلغدونا دا سرزینا دا گرمینا فاخذتهم الصيحات مصبحين انہیں ول دیل رہے ہو چغی پا وقت سبا کی را چغی ہر دیئی خواہ چہ ہر عذابی نگورا چغی وصر یا دکڑی دا او چہ عذاب راغلی دن سار پا وقت راغلی دن مصبحین وما اغنان وما کانو یکسبون اس پیدا ورنکر دیل را غفلو کارونو کسبونو یا غفلو عملونو دا درے قوم ذکر شو دا پخوانو قومنونا دو برس تو ذکر کی خدید ہے کی دلیل اقلی ذکر کی اور تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ ذکر صورت کی اخیر شن ابتدا تا رجوع کی گا نا ناول کی وہ تو مجنون ویلی اللہ رب العزت ہوئی خپکی گا ہمارا تا تے مجنون ویلی اس خبر نہ دا زما پتا بان سمر احسانات کے تھا وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما بل دا دلیل دین پارا ہوئی چی دا دری قوم حلاک شو قوم دا لوت علیہ السلام غیبان دا خزمکا الٹا شوا قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام نو خلق ہوئی چی رڈ ارزیاتی ہو شو بے جزان سر دیر ظلم ہو شو اللہ وی دا ظلم کو ما ما دا ازمک آسمان دا ظلم دا پار پیدا کری دی دا اصل جواب دے خواہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق من خون دی پیدا کری اسمان نوزمکا اسج پمیند دی دوارو کی دی مگر دا عدل او دا انصاف دا پارا بالحق دا عدل او دا انصاف دا پارا دیکھ اللہ اقبل عدل خیخا دقا عدل چی حلاک اکڑو ولی دا خو اصول دی دنیا کی خواہ چی غاخ رنزور شی نو داروی انبور شی بیا خو دا علاج بل سنی کا نخواہ ہر بدن کے چی یو اندام خاشی نو ڈاکٹر ہوئی دا با کٹکے ہیں کنی کٹکے ہیں نو صبح با تردی دے رہا شی بل بل تردی دے رہا شی پاو کٹکول گواری الا بالحق دیتا انصاف ہوئی خواہ فین نسات الاتیتن او یقنن قیامت راتلون کے دے اغلو یا روز دا عدل او دے انصاف دا اللہ انصاف با پاگا روز ہوئی نی خواہ نی پیغمبر اتاتا وے ما فصفح الصبح الجمیل تعلیم دا اخلاق و حسنو نیتا ہوئی فصفح الصبح الجمیل تا دی قوم خو دیر سرکشی را رستی دا دی خون دا حد اولی دلی خو صبر کونو و صبر باندی عرص کی گنو مخو علاو دا دینا مخ علاو الخیستان دا ہجرت مطلب دا خوا مخو علاو دا دینا مخ علاو الخیستان چی بیان اوکی وطا نو بس بیا وطا دو گورما بیا پروام ساتا چی دا سوک دی سوک ندی بیان خو بزکا کئی جستا کار دا گلی کنا خو چی بیانو کی کنا نور تعلق و سرم ساتا چی ردی زمان سے دی عزد عزی سے ما پس بھائی سب حل جمیل ان ربکا هو الخلاق العلیم بے شک ربستا با نور خلق راولی استا مرگری بشی استا دین تابدار بشی زگا پیدا کون کے دے اپوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيِّ گور تابا زمونگا سمر لوے نعمت تے مونگ در کڑی دی تالا وہ آیاتنا مکرر وی سورت فاتحہ تے مراد دا وہ آیاتنا دی کنخا مسانی و تولی ہوئی یاد دیو جنا چی دمرا چاپا مانزک بل سورت ویلے دے فار وقت ہوئی نو مقرر دا کنا مسانی مقرر تا ہوئی او بل مانا دا چی سوزل نازل شوی دا دا ہجرت نمخ کے نازل شوی دا دکا چی گور دا سورت مکی سورت تے خوا او دی کی ویلی چی ما تا تا وہ آیاتن اندے والے مخ کے ورکڑیو کند دی سورتنا حجرنا نو خود مکی شو چی دے مکی دے او اگر دینا مخ کے اللہ نازل کردے نو اگر خود مکی شو او بیاوی التم دینا کم نازل شو ونو پا نزول کے مقرر دا زکا مسانی ہوتا ہوئی یا دا دے چی دا دا آیاتن دی کنا دا پا قرآن کے بار بار راغلی الحمدللہ سور راغلی رب العالمین سور راغلی الرحمن الرحیم بیا قرآن کی چرا جمع کہ سور راغلی دیر راغلی مسانی ہوتا ہوئی والقرآن العظیم او دا قرآن لوئی دمرا لوئی نعمت میں تابان نکڑے رے نصب بالکل دچا دنیا تا نخفا کی گی دچا جامو کالو تبا نخفا کی گی دچا مال دولت و زیب و زینت و عیش و عشرت تبا نخفا کی گی لا تمدن نائنے کا تو گورے نظر وانڑے تسترگی وانڑے الا مامتا نابی ازواج منهم اگا دنیا تا چما نفور کرد پاگی سرا دیرو ڈلو تا پدی کی ازواجا منهم مختلف ڈلی دی کنا دا مال دولت خا سوک کارخانہ دار دی سوک جاگیر دار دی زموکی دی پسون و جریبا پمن زرگون و جریبا سوک دا کلو مالکان دی ازواجا منهم سوک چی دینو دیر لولی کاروبار والا خلق دے سمگلنگ ازواج منہم دا سو یو خونو دے کنا دیر قومنو دی پدی مالدارو کی خوا اما والا نا پاور کردی دا نو یو خو باغی تا خپکی گی نا ردین دیم منی کم چی مالدارو تا دولت مندو تا بنگوری نگوری بل تو کل دی دی اجزانو تا فکر شی یا دی مشرکانو تا چی دا با خدای جہنم تا غرزی دا گورا یہ سڑی پیڑو سوزی ہے کنا اللہ وینا ولا تحزن علیہم فدی با ہم نغم جن کی گی ولا تحزن علیہم ان عزبو فدی ہم غم جن کی گی مدار غم جن تو یا خلق دیں استاد تسلی خلق اشتکنا وخفض جناحکا للمؤمنین وخفض جناحکا للمؤمنین تخکتکا لا سناد ادبو د پارا د خپل مرګ ورو مؤمنانو صحابه کرام سمره لوي شان ده سړی نه پوهیږي چې الله تاسو محبوب دي صحابه شان ته وګوره پیغمبر ته یو وخت جناح قسمانه دي سره ډیر د ادب نه کار اخله ډیر احترام کوه ډیر ناستو سره کوه تسلی ول ورکوه زګه هغه جزان ابو هرره رضی الله تعالی عنہ وی چما یو وخت کې او یا کسان داسې ولیدو چې صرف صادر به د ځان نه چاپېر کړو نور جامه نه وکړم او یا صحابه مې ولیدو چې صادرونه ځان نه چاپېر کړی غلی ناستو دغه څخه په اول وخت کې وخت په جناح کل د دې به قدر نه کول غواړي د دې به احترام نه کول غواړي چې هغې ځان په دین پسې داسې ملنګ کړی که نه وقف ادب پس کی دے چلا سنا کتا کی کنا جی بسینے کی رندی کے ادب دے وقف جناح کا دی مومنان دے پار دی احترام کا وقل انی انا النذیر المبین او آیا چیز خوا اللہ را لے گلے ما زیر ان کے مخکارا دی مشرکانو تو آیا چی خلق زگوری راغلیم تاسو یروما یروما سنگم یا روما کما انزلنا علی المقتسمین سنگ چی مخ کی خلق خلق شوی دے نلاوی چی دقا سی با پدی باندے عذاب نازل کم خوا دا سی اویا روا دا اغی عذاب نے اویا روا چی کم با پدی مقتسمین باندے نازل کم مقتسمین سوکو دی مکم از زمکی وی حدول استنو او غیب لارو کی ناستو او خلق بے یا رو چه تسل راضی مکی تا سکار دیدن چاگ باوی چه را بس را لمنو وی واپس چا زو خبریم چه تو محمد لزیو اغلب نزی کاغ با ڈیرمی نت کاؤ چه را دما ضرورت تیز پا بل سکار را غلی ما یا حج کو ما عمر کو ما نا وی بینا نا تو ما غل را غلی وی زو خپوئی کم نبی پر خود مقتسمینو کنخا مقتسم لاری تقسیم کری وی لاری ویشلی وی چنب رازی اللہ دا سے اکلو چی اگا دول سوالی پناشنا عذابونو سر پیو دانو خطا یو لے ڈیم پی اخو تا دی سٹ سارا ناغس مودا تنگو تنگو جو مردار شو بل غر نرا کوئی خپیماتا شو ناغا پا آگی باندی پریو تاو سمودونو ار یو لخ دے دا سزاور کل پزے زے باندی لگا سنگ چی مون نازل کا عذاب و پاغ تقسیم کو ان کو باندے اللذین کسان جعلو القرآن عبین چی قرآن پورے ٹوکے کولی دے ٹکڑی ٹکڑی کرے ہو چی کی بناس تو نخ پلمین کی بیدا گپ شپ لگاو چی لکا ستا بقرہ خواہ دا قرآن صورت بے یاد ہو نو بل پورے بے خاندل اے لکا ستا ان کبوت خواہ دے کو نو بے خاندل قرآن دا سے ٹکڑی ٹکڑی کرے ہو عزین سی مانو سی نمانو سی فوربکا قسمی دی پربستا باندی لنس علنم اجمائین زب خام خاد دی طولن تپوس کم اللہ وی اما کانو یعملون لاغی عمل چی دی بکو سا عمل یہ کو ابو العالی وی چی یسألو اما کانو یعبدون دا عبادتو نیچی کل دلاتا و مناتا وی دا دی تپوس بات کوما چې دا مسله کوي با دی پیدا کړی وې فصدا بما تؤمر. اے پیغمبرا بیانو کا ډیر واضحا هغه چې تا ته حکم کړی شوی دی بیان کا. وارز عن المشرکین, ا د مشرکانو پروا مه ساته, بس د حفاظت کو. دا آیت چې نازل شو نبی علیہ السلام اول به دغه څوکۍ کېده, صحابه به ولاړو توری به ورسره وي ټوله شپه. چې آیت نازل شو نو نبی علیہ السلام وی چې ځای اوسو اللہ زما حفاظت کوي. دغه سے انعام کیوں راغلی وو. خفص دا څه معنا ده؟ نو ابو عبیده وی چه فس دا چاو دو تویلی شی مانا فس دا بما تو عمر زلو چاو دا مشرکانو پاگا توحید باندی چه تا تا حکم کلی شوی دی. وارز المشرکین, او پروی مساتا زو پوشا دی پوشا مخوالا دی مشرکاننا دا سی مسلو توکا چه زلنی وچوی صدا چاو دو تویلی شی. انا کفینا کل مستازین, مونگا کافیو کنا استاد مرگرتیا کے دنی مستازئینو ور مقتصمین یو مستازئین دا نور دی چٹوک بے کولی پیغمبر پورے دا نور یو دریتنو مستازئین اللذین آکسانی جالون مع اللہ اعلان آخر چگر زید اللہ سرامددگار بل فصوف یعلم انزردہ چپوی وشیم ولقد نعلم بیا تسلید آخر کے یقیناً منگا پوئیگو انکا یزیق صدرکا چی یقیناً تنگی گستا زلو بما یقولونا پاغا خبرو چی دیئے تا توائی تو بسکے فسبے بحمد ربکا تو دا اللہ ذکر کوا تسبیح وایا الحمدللہ وایا چی دی ارسوئی نتوائی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کوا وکم من الساجدین اوشاد آجزی کنکنا تا عجزی کوا اللہ تا موس کوا عجزی کوا سب بہن مطلب صلاح تم دے وعبد ربک حتی آیاتی کل یقین عبادت کوا دخپل رب اترغ پوری چی راشی تا تمرگ یقین موت توی تارو دو سور شعرہ کی با امراشی موت توی نگور آخر دو سورت کی ہے پیغمبر تا دا تسلیات ذکر کرو. اول حکم فاسبح الصبح الجمیل چ مخواڑا ود دینا, دویم لا تمدن دنیا تم گورا, دریم لا تحزن علیہم پدی مشرکان غم مکو دا غم خلق دے, سلورم وقف جناحک خپلو صحابہ و سرکینا دستا دا تسلی خلق دے, او پنزم فصدع بما تو مر مسئلہ واضح کا ورا صدع کتابون لکی دیت ہوئی چی شیشہ را پریدی گٹی لیا اتس نس چی دیتا صدا ہوئی لیشی مسئلہ دا سی واضح کا چی بلکل دود دود و پانی پانش. او شپگم فسبح بحمد ربکا, وم وکم من الساجدین, اتم وابد ربکا حتی ایتی اکل یقین. دا تو موری آخر کی ذکر کرو, دا ہر صورت پا آخر کی آدابی پیغمبر دا پارا تسلیاتی, او دا ہریو بندت اللہ وی چی تم دا سے عمل کوا یواز اغتا حکم ندے وقفو.